تم اوریدونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر و تازه و خوشحاله ساته محترم د احکام القرآن دوره تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ البقره درس ریکارڈنگ شروع لې زموږ د دکان پته یاد ساتئ توحید و سنت کیسل سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-3345 موبایل نمبر دے 0313-50-86-087 اللہ دے جنو حالات خبردار دے چدا شراکت چا دے یتیم سرو کدا پکم نیت دے دیکی یتیم سر خیزڑا و احسان و خیر رسول لی یا کپ سہیلاو چل سر داغ مال پڑن لی واللہ اعلم المفسدہ اللہ پی جنی کوئی گی کو فساد کو ان کی من المسلح دے اصلاح کو ان کی را ولو شاہ اللہ تر اللہ خشر لأعنتکم نخام خاتا سے مشقت و تکلیف کی بیچو لی ہوئی اولو گیو چی بلکل تیتین سر پتوام و خراد کی شراکت ناروالے عنت مانا و التشدید سختی ولو شاہ اللہ کچر دا اللہ و خشر لأعنتکو نخام خاتاسو بے پتکلیف کیا چولی ہوئی اوین جو چلیتی مال او دا غفرا اسکاک بزان فرارو شریک وینا واللہ پتاسو رحم و کرمو کو استاسو مشقت و تکلیف کیا وقتن ان اللہ بے شک اللہ عزیز زورور دے غالب دے حکیم او خاوند حکمت نو دے اس درست آیات کریمہ کی اول اصلاح ذکر گئی او دا فرمائی چکم زنانا مشرکانی دی دا غید شرک عقیدہ دا نو اے مومنانو چی دئی پا نکاوان لے بل طرف تا مسلمانانو توائی چکم سری مشرکان دی نو خپلی لونہ خوین دی دئی تا پا نکاوار نکن او بیا دا غی وجہ ذکر کئی چی مشرک زنانا سر بولی نکا نکوائی او مشرک سڑی لبولی مومن مسلمان پا نکان اور کوئی اللہ و ایدہ مشرکان اور طرف سرا بلی او صحبت دا پار دیر لوی سروی کل دا سیوی چی خاون دا خز صحبت نا متاثر شی او دا آغی غنتی عقیده دا شرک دا دم شی او کل دا سیوی چی خز دا خاون دا صحبت نس شی متاثر شی ناغابدی جون پی خراب و تباش لدے کی دا خیل چ خپل رشتے دا پارا دا خراب و خلقو انتخاب متوجہ بلکہ نیکان خلق چداغه عقائد د شرک نوی او د کی ګمر صبر عقائد د شرک دی ناغټول پکې داخل دی فرمای ولا تنکه المشرکات نکاح مکه وای د مشرک زنانو سره چا غیر الله سره شرک کئ دا الله صفات مخلوق له ورکړي لکه دا الله صفات دی هر زے کی دا هر چا فریاد اور ایدل دا صفت دا مخلوق رشی کے دے هر زے دا ار چا پا حال کو ایدل دا اللہ صفت دے دا دا بل انسان ولی شہید مڑی جوندی نشی کے دے نظر و منختا دا دا اللہ حق دے و عبادت دے دا مخلوق پنم نظر و منختا ورکول شرک دے آتاس الحمدللہ قرآن کی تفصیل نو رہی کہ کم عقائد دا شرک دی غٹول پکی داخل دے ولا تنكح المشركات او نکاح مکه وای د مشرکو زنانو سره حتا یؤمننا تر دې چې د ایمان راړي ولا امه مؤمنه او خام خاوین د مؤمنه خیر غردا من مشرکات د مشرک زنانو نه یعنی یو طرف تا مشرک زنانو دا او وسیله دا نسب دار دا بل طرف توین زد اللہ وی والا امت مؤمنتن خام خاوین زد مؤمنہ خیر غرد من مشرکتن دا مشرک خزنہ ولو اعجبتکم اگر کا تعجب کیا چیتا سلرا اغمال او حسن او نسب دا مشرک زنانہ او داغی مال دولت او نسب بسکے چکل داغی عقیدہ داد شرک و کفر دا یہ باعث اولو کی خلق اس کو تقریبا الحمدللہ سمجھدار سن دشیگان و سر بے اخبالی لونہ خیندی پنکاور کولی الان کې علما او فتوا دا د ټول چې شیګان کافر دي نو د مسلمان زنانه د کافر سره په هیڅ طریقې نکاح نه کیږي دا چې کچاخړي نیوانه نکاح نه شي هغه فسخ مسله سره ضرورت نه راغله ځکه د کافر او مشرک سره د مسلمان زنانه یا د مسلمان سړي د مشرک سره نکاح نه کیږي ولا تنكحوا المشركين او پنې کام اور کوي خپل لونه خوین دي مشرکان ہوتا حتا يؤمنو تر دې چې غي ایمان راړي یعنی تاسو مشرکان سره ہوتا خپل لونه خوین دي پنې کام اور کوي تر څو چې غي ایمان نظر اورې ولا عبد مؤمن او خامخا غلام مؤمن چې غلام دي او مؤمن دي خير الغره دي من مشرکین د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر که تعجب کیه چي تاسو لرا مال او حسن او نسب د مشرک سړی دیو جن حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث پاک تراغلی صحابی ورته مشوره تراغله نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د سلور د وجر سلور خبرو د وجنا یو سړی نکاح کړي حدیث پاک دے شیخینو بخاری و مسلم شریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی پنکہ غستیشی و خضد سلور و جنا یاد آغی مال دیر دے لما لہا مالداری دیر دا ولی حسبہا یا نسبی اچت دے نسبی اچت دے درم ولی جمال ها داغی دا حسن دا وجنا او سلورم ولی دین ها داغی دا دینداری دا وجنا نو نبی علیہ السلام ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے چه خبردار شدری دریو خبر و خیال مساتا فزفر بذات الدین تربت یداک نبی علیہ السلام ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے لا سند پخارو کا کرشا زان پا دین والوان کامیاب ہوا مال بے سکے نسب بے سکے جمال بے سکے دینداری سے کوا دینداری لٹوا دارنگ یو حدیث دی ابن ماجہ ذکر کرے چو وی دی طریقے سر رغبت دا چا دا تش حسن دا وجن پا نکاہ کے مکوئے کی دیشی دا حسن دا غد حلاکت سبب جوڑ شی او مد چا دا مال دا رائی دا وجن نکاہ کوئے کی دیشی دا مال دا سرکشی سبب جوڑ شی د دین د وجنا نکاح کوي بیا د الله حبيب ویلو فلا امتن سودا خرما ذات دین افضل یو وین د شتو رنگ والا د خو دینداری د پکې نو دا ډېر افضل او غره ده دې دې کې وی ولا عبد مؤمن خامخا غلام مؤمن خير غره ده من مشرکین د مشرک سړی را ولو اعجبکم اگر که تعجب کې چیتا سولرا مال او دارنګ حسن او نسب د مشرک سړي اوس وجه ذکر کئ چې دا وجه د حرمت د نکاح د مشرکانو سړو مشرکانو زنانو سره صدا اولائک يدعون الی النار دغه مشرکان سړي او زنانه اور ترا بلل کئ اولائک يدعون الی النار دغه کسان اور ترا بلل کئ والله يدعو الى الجنه او الله رابلل کای جنت طرف والله يدعو الى الجنه او الله رابلل کای د جنت طرف والمغفره او د بخنه طرف دیو جنت بی دینای په ماحول کی دارنګي د فسق فجور په ماحول کی نخپل بچو ته نکاح پکار دا او نخپل لونه خیندي ور کول پکار والله يدعو الى الجنه الله رب للكي جنت طرف تا والمغفره وبخنه طرف تا باذن هي بخل حكم سرا ويبين اياته بيانوي الله خپل اياتنا للناس خلقتا لعلهم دين پارا يتذكرون چدي نصيحت واخلي نصيحت قبول يا قريش فرمائی لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ دې دیر پار چتا سو سوچ او فکر کوي په بارد دنیا او د اخرت کې. دا قران یو مستقل حکم وکړو هر سړی دی دنیا کې سوچ کوي اخرت لدی فنا او زوال لدی ګوري دا اخرت بقا او دوام ته دی ګوري. دیر پار چ سوچ او فکر کوي په دنیا کې ول اخرت او په بارد اخرت کې. وَيَسْأَلُونَكَ تَفُوس کَی تان اے حبیب عَنِ الْيَتَامَى فَبَارَ دِیتِمَانَانُ کِ قُلْ وَرْتَوَایَا اِصْلَاحٌ لَهُمْ کار د فایدی د دوی خیر غرضے وَإِن تُخَالِتُوهُمْ او پچری دای مدزان سر شریکول او یوزے گډ وټ فراق اوس کا مکولو فایخوانکم نو داستا سرون دی. واللہ یعلم المفسدہ اللہ پی جنی فساد تو ان کے من المصلح دے صلاح تو ان کی نام دزلون پا حالات خبردار ہے. ولو شاء اللہ قد اللہ کو خشوے لعنتکم نخام خاپ مشقت کی بے چولی ویتاسو لیکن رحم و کرم اوکو وی خیر دے اوزے خوراک اس کا کول شئی ان اللہ عزیز حکیم بے شکا اللہ غالب و حکمت والدے. او دے یاد تلانی مفسری لکلی یتیم چی دے چاپ پرورش کرے یوزے خوراک اس کا جائز دے خود یتیم پرورش بکئی دلتا روح المانی او دے تولو لکلی یتیم کچری بیدبی کئی نوے بے اغه مز خیال نساتی ده سبق خیال نساتی همیشه زموږ دی معاشره کې د افراط او تفریط مالی خوري او کروانه کې ویره یتیم نه لاس مورته ورزینا نو یتیم والش لکه خپل اولاد سرنګ ادبن سړی والش خپل اولاد ادبن سړی والش بلکې شاگردان او پر راغلی یتیم نه مو علما او لیکل چیر بالغ شاگرد یا نابالغ شاگرد استاد سزا ورکول شي کنا. نو مفتی رشید احمد صاحب لیکلی چې مناسب سزا شاگردانو لسړی ورکول شي که سبق یادای نه ځکه وی دا معصومان چې دا مور پلار استاد لسپارلی چې دا تعالی والدی چې د دې اخلاقن تربیت شي او دی بالغ په خپل استاد تزان سپارلی چې ما تا تزان سپارلو چې زما اصلاح شي اصلاح کله بغیر د والو نه نکیږي. نو یتیم تر دې چې شاگرد که بالغ وي نو شرعن اغت استاد ته د سزا ورکول څه شي د سزا ورکول حق دی اغت. نو یتیم مواله شه چا په پرورش کی چې یتیمانان وي زنه وخت اغه ډېرې مینې او محبت د وجنا اغه بیا ادب نیش نور ماشومان قران وای اغه قران خوان نی نور منزونه کوي دې منزونه نه کوي په خراب و مجالسو کی کینی نو ادبن یتیم والش. ولو شاء الله لاعنتكم کدا الله خشوه نخام خاطاس مشقت کی وی چولی وی ان الله عزیز حکیم بیشک الله غالب او حکمت والے. او هغه وی بهترین پوری دا الله ور سره د رحم او د کرم معاملې چې پکې یتیم دې خو ور سره د شریعت مطابق سلوک کی. ولا تنكحوا المشركات او پنکا مالیتا سو مشرک زنانا حتا یؤمننا تر دې چې دی ایمان رونی. ولا امت مؤمنه خام خاوین ز مؤمنا خیر غردا من مشرکتن د مشرک زنانا ولو اعجبتکم اگر کتا جو کیا چیتا سولر مال حسن او نسب د مشرک زنانا. ولا تنکحوا المشرکین پنکام مور کوئی خپل لڑی خویند مشرکانو تا حتی یؤمنو تردی چیغی ایمان روڑی. ولا عبد مؤمن خامخا غلام مؤمن خیر من مشرکن غرد د مشرک سڑینا. ولو اعجبکم اگر ک تعجب کیا چیتا سلرا اغمال حسن او نسب د مشرک سڑی. او بعد کتابون لکلی وی داسی دا بیدینی پا ماحول کیو سڑے خپل لور خور ورکی وای د د رښتا کټ کا چې له رحمی کټ کول جوړ لوي. هدیو جن زمغه علماء لیکلی شریعت زمغه عجیب شریعت دامور او پلار وای نابالغ اولاد لونه کوي که زامن وی نکاح ولا کولې شي وای کپلارم دې هده پسول اختیار سره مشهور دې او خلیفہ او قاضی لپته ولګي چې دا ماشوم لور په نکاح ورکړي په نکاح باندې ورکړي خودي کې مقصد د خپل لالچو نو وایدا جنې چې بالغ شي د پلار د ورکی دو باوجود دې له نکاح د ختمولو شرع اجازه سول اختیار باندې کیږي لکه باز یو نو کې ظالمان د خپل لونو خرڅي هر زم یو مولي سیب دی ناغوي یو ملک یاد ویدا غزی و زنانا و آغوی چیرا دا دور لونه میگی او دا یو با پا بدل ورکوم و نور با خیراتی ورکوم ویزوی میرا لوی چی ادی چی دا خیراتی ورکوم نو مال ایرا که کنزم ایزان لخر سکم وی گئی پا خبر باکن بعضی زیونو کی دا دیلو دا گر دم دم مسلمانان یو حدیث کی راغلی مشکات شریف کی اللہ رب العزت و دا اللہ حبیب وی ویزب دا اغا چا جنگ و مقابلی لروزم چی چا اصیل خرس دا لونه خوین دی اصیل دی دا سو غلامان خونه دی لوی غزوی مور ویزوی میرا لوی وی منکر غزنانو بول رازی وی غزوی میرا لوی چی دی دغشان ورکینو مال را کزب ایزان للوی کم و خرس بیکم بعض علاقو کسی بی پا یو لاک پا دو لاکا پا دری لاکا دا دا خپل اولاد خرسی دی رشت دا غی کت کن نبی علیہ السلام فرمائی زب دا آغا چا مقابلی لروزم اللہ بے مقابلی لروزی چا چا خور خرس دا پلونو پیسی غسل لائی دا خرسول سدی دا آغی سر مشابه خبر دا لدا سی پلار کاغا پسول اختیار مشوری چی دخ پل لالی چو خیٹی لکتلی او اولاد کن دل ور غرزولی نزمون دا شریعت دا مسلل وی که پلارم ورکڑی وی و دی لورتا چی بالغشی نو دا دغی نکا دا ختمول سشی دا شرن اختیار دا اولائی که یدعون ایلنار دغ کسان رابلل کئی اور طرف تا واللہ یدعو الالجنت او اللہ رابلل کئی دا جنت طرف تا والمغفرت او دبخن طرف تا بی اذنی پخف الحکم سرا ویبین آیاتی بیانوی آیات نخف للناس خلق تا لعلهم یتذکرون دے دا پارا چدئی نصیحت قبول کی. دے اصلاح دا معاشرے دا پارا اللہ رب العزت فدی سورت مبارکہ کے احکامات ذکر کول دا معاشرے دا اصلاح پا سورت کی اللہ رب العزت دا شراب و دا جوارین منعو کا پایا دو سوا نلسم کی او پدغا آیات مبارکہ کی دمال لگول حکم یوکو او بیدیتی مانانو دے اصلاح ذکرکو او دا معاشرے دے اصلاح دا پارے حکم کو چو مشرکانو زنانو سر نکام کوئی دارنگی مشرکانو سڑوتا خپلی لون خین دی پا نکام ورکوئی دغه معاشری د اصلاح په صورت کې د آیات کریمه کې مس تعلیمات ذکر کړي. فرمای و یسالونک تپوس کیتان اے حبیب عن المحیض فبار داغ ماهانه بیماری د زنانو کې قل ورتوایا هو اذل دا یو تکلیف دے یا اذن فمانا دا گندگی امراضی فاعتزل النساء فی المحیض نجدا شید زنانونا فحالت دی بیماری کی اصل وجد نزول دا آیات مبارکی دعویٰ چه ده اسلام نمخ کی یهود و نسواراو با بعض مسائلو کی افراط و تفرید بکولو ده یهودیانو دا طریقہ وا لکه صحیح حدیث دو مسلم شریف ابو داود ترمذی او نسائی شریف کراغلی انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې يهوديانو چې کله بد زنان ما حال بیماری رالا نو اخرجو ها من البيت اوبه د کور نویستا او په یو کور کې بیزان سره نه پریخوا ولم یواکلوها ولم یشاربوها نبی ور سره یو ځای خوراک کولو او نبی ور سره یو ځای سکاب کولو ولم یجامعوها فی البیوت او نبی په یو کور کې ځان سره یو ځای جمع کولو لذا نبی علیہ السلام نے تپوس شجدا یہودیان خو په حالت د ماهانه بیماری کې د بیبیانو سره د شان معاملې کوي نو الله د آیات مبارکه رولې ګلو نبی علیہ السلام فرمایل جامعوهن فی البیوت دای په کورونو کې بتاو سره جمع وی خوراک او استا کول شی خبره اترې کول شی واسنعوا کل شی الا النکاح هر یو کار کول شی سیوا د صحبت او هم بستر اینا دا آیات مبارکه الله رولې او دی لفظ محیص کی درې احتمالات دي د دینه مراد عین غدمم نه یا د دینه مراد غ محل دی یا غ وقت دی او پدی اول آیات مبارکہ کی اول محیض نہ مراد پہ اتفاق دو علماء و دم مراد دے ذکر اس کی ویلی ہوا اذن دا تکلیف دے گندگی دا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او تپوس کئی تانا پا بارا دا غدم حیض کی قل وایا ہوا اذن دا گندگی و تکلیف دے و دی اذن کی تنکیر دے او دا تنکیر د قلت د پار دے دا تکلیف او گندگی دا خدا سے نہ لگنی چکور کی بے نبریزے ور سر بخوراک او سکاک نکے فاعتزل النساء فی المحیض نجدا شئی تاسو دا زنانون فی المحیض یعنی فی موضع الحیض باغ مکان او زید حیث ولا تقربوهن او دیتا نجدے کی گئی ما حتی یدھرنا تردی چلی پاکشی پدی بیماری کی زنانت مسکول حرام وی او که کئی مزکی گی نبلکی گنہگاری پی روجنی وال اغا جائزنی دارنگی جماعت ترادن نکیدن لانا رواوی قرآن راغستل یاد آغی تلاوت کول ورث ناجیز وی نور ذکر و اذکار درود شریف تسبیحات اڑول تو قرآن شریف کی اغ آیاتو نا چاہیے کی دعاگانی دی لدی لستل ورث شرعن درست معوضتین داخیری صورتو نا پنیت دا تلاوت ناروا دی لیکن دا دمول و پنیت وانے دا استعاذ پنیت ورث درست باقی قرآن اور دیشی دین اور دیشی قرآن تا قتل ورث ناروا نہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی زب پہالت دی بیماری کیوں آو نبی علیہ السلام بسر مبارک زما جولے کی خیو دا قرآن پاک تلاوت بے کولو دا قرآن پاک تلاوت بے کولو اللہ وی ولا تقربوہن ناو دیتا نجدے کی گئی ما حتی آیت حرنا تردی چپا کی شدوی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی داول پاکوالے دی بیماری لرے دادویم فیضا تتو حرنا کلچ پاکیشی پا سبب دو غسل کولو ناول پاکوالی کی پاکوالے دے دغی دم دم حیض بیماری نا او دویم کی پاکوالے بالمارے کوبو سرا فیضا تتو حرنا و کلچ پاکیشی دوی فأتوهن نراتل توي دیت من حيث امركم الله دکم زین چې الله رب العزت تاسو ته حکم کړل ان الله بیشک الله یحب التوابین محبت ساتی د توبه استن کو سرا سوکم چې د خپل ګناهونو نه توبه او واسي نو در رب العالمین دا وی سرا مینا او محبت ته ان الله بیشک الله یحب التوابین محبت ساتی د توبه استن کو سرا سوکم چې د خپل ګناهونو نه توبه او واسي نو الله دا غی سرمین ساتی دیو جن روزانا کم نہ کم سل پیری توبہ استغفار دی بلکہ کله سړی دا شان استغفار وای چې استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم واتوب الیه سل پیری را کلمہ سړی وای په دې کې سل پیری استغفار و مراشی او سل پیری توبہ و مراشی نبی علیہ السلام وای روزانا او یا کرت توبہ و بس ان الله يحب التوابين بیشک الله محبت ساتي مين ساتي د توبه استن کو سرا و يحب المتطهرين او محبت ساتي د پاکان سرا او د متطهرين دو معنا غالي هغه چا سره مين را چې ځان په وضو پاکي او دس کوي غسل کوي او د مزدف ارزان پاکي خدا او دس کون کو او د غسل کوونکو سره د الله مینا را او متطهرین هغه چالم وای چې د بی حیا او بی دینو نه ځان پاک ساتي یحب المتطهرین ای من الفواحش چې څوک ځان د فحش او بی حیاي د کارون نه ساتي د الله راوی سره مینا را و یحب المتطهرین او محبت ساتي المتطهرین د پاکانو سره نو دی حالت کی صحبت حرام و ناروا دے او زمونگا مذہب دا دے چی دا سخت گناہ و حرام دی او کپا جہالت سروشی نو داغی بارک استغفار دے اگر چی باز روایاتو کراغلی او دا باز ایمہ و مسلک دے چی یو دینار یا نسب دینار خیرات کن یو دینار خدا حکم دے استحباب پتور دے تو بیماری پخپل زور کیوی نو دغه واحد صحبت د پاره باز علماء لیکلي چې یو دینار دی او استغفار به وجود کوي او کنا هغه د کمزوري په حالت کې وی نو بیا نصف دینار دی نساءکم بیان استاسو حرسلکم زایونه د فصل استاسو دی فاتو حرسکم نراتل کوي د فصل خپلتا ان شئتم سرنګی چې استاسو په خشه وقدموا لانفسكم اوروان دی ولي گئی لیک اعمال د پار د خپل زانو وقدموا اوروان دی ولي گئی لیک اعمال لانفسكم د خپل زانو د پار او مفسرینو وقدموا لانفسكم دو مقصدونه ذکر کړي یو وقدموا لانفسكم نه مراد نیک اعمال نه یعنی ځان د مرګ نه مخکې مخکې د آخرت د پاره نیک اعمال لګي یا وقدمو روان دې کای صحیح نیت د خپل ځانونو د پاره چې د صحبت او د عام دې سترای مقصد نیک او صالح اولاد دي چې د آخرت یو سرمایه او ګټه ده کته ژوند دې او تا نه مخکې لاړلم د آخرت ګټه ده او نیک بچی کوم ورته او رستو پاتې شینوم د آخرت ګټه ده ادریم قول د مفسری رو دام دے چی دینا مراد اغا تسمیه ویلی کو وحد صحبت کی چی بسم اللہ اللہم جنبن الشیطانا و جنب الشیطانا ما رزقتنا و قدمو لینفسکم اوڑوان دیو لی گئی یعنی روان دی کئی اغا بسم اللہ ویل اغا دعا ویل دخپلو زانون دا پارا یا اوڑوان دی کئی نیکا عمال دخپلو زانون دا پارا واتقوا اللہ او دا اللہ نا او یری گئی وَعْلَمُوا فُوحَ شَيْءٍ اَنَّكُمْ چِبِشَكَ تَاسُ مُلَاقُوهُ دا دی اللہ سرب تاسو ملاقات کوئی وَعْلَمُوا فُوحَ شَيْءٍ اَنَّكُمْ چِبِشَكَ تَاسُ مُلَاقُوهُ دا اللہ سرب ملاقات بکوئی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورکا اے حبیبا مومنانو تا یا اور تسر لگو رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او تفوس کئی تانے حبیب دیپ بارا دا غدم حیز کے قُلْ وَيَهُوَا ذَنْ دَا تَكْلِفَ وَغَنْدَگِ دَا فَاتَذِرُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ نُجُدَا شَيْدَ زَنَانَوْنَا فِي الْمَحِيضِ بَاغَ مَكَانَوْ زَيْدَ بِمَارَيْكِمْ ولا تقربوهن او منز دې کېږي دوی تا حتا يطهرن تر دې چې پاکي شي دوی د بيمارينا فیدا تطهرنا کله چې پاکي شي دوی په سبب د ماو د غسل فاتوهن نوراتل کوي دوی تا من حيث امركم الله د کم زین چې الله تاسو له حکم او اجازه کړي ان الله بیشک الله يحب التوابین محبت ساتي د توبه استونکو سرا و يحب المتطهرین او محبت ساتي د پاکانو سرا چې ځان پوغو داو د سود غسل په طریقې پاکي یا ځان د وی حیاو نه پاکي نساؤکم بیبیان استاسو حرس لکم زایونا دفصل لتاسو دفارا فاتو حرسکم نراتلو کیخ الفصل تا انا شئتم سرنگ واتقوا الله او دا اللہ نعو یری گئی وعلمو پوہ شئی انکم چی بیشک تاسو ملاقوہ ملاوی گئی بعد دی اللہ سرا وبشر المؤمنین او زیر ورکے حبیب مومنان تام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرعن برا داول محیس چلے دی اول محیض نا مراد آغا دم او وینا دا حیز دا او دی دویم نا مراد آغا محل او زید حیز دے او دیکی مسئلہ دا سیدہ چگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی تاسو ہر کار کول شئی مگر صحبت بنکوئی نو دا بعض علماء مسلک دا دے چه خاص زید حیث کی خاون نزدیکت نشی کولے باقی پنور بدن دے بیوی فیدا غستیش او دا بعض علماء قول لا دے چه نہ حالت دے بیماری کی دا نامی نراوال تردی زنگنونو پوری اس زیبان فیدا نشی غستے نو دغا حکم گورا فرزن دے چه پا زید حیث کی وفیدا نالی او دا نامی نتردی زنگنونو پوری دا احتیاطی حکم دے زکا حالت حیث کی صحبت کول گناہ داو حرام دی گناہ داو حرام دی کچادا سے اکل نظم مذہب اگر دارے چی استغفار بوئے بعض مذاہبوں کی دارے چی دے کہ بیماری بالکل آغا خروج دیوینی بالکل پخپل جوش کی دی او دا سے حال کی دو صحبتوں کو یو دینار بصدقے کئی ترد استغفار نا او کند آپ کمزوری کی ہوئی نبیا بسکے بیا بده نصف دینار دا بخرج کئی او دا مثلا دا زمین دا مذہب حنفی بیماری کل دا لگو رزو بندشی زکا دا حیث دا پارا دا درو رزو را کمی نشتا دا لسو نسیوا کی گینا کل دا سیوی چی او رز بیماری را علا لیکن درو رزو پوری پورا نشوا ندا حیث نے دیتا استحاز ہوئی دیکی خاون صحبتم کولشی مزبم کئی روجبم نسی کل لسو نسیوا شوا نو دا بیام حیز نرے دارنگی کلا دا زنانہ حمل وی او دا غی دا بیماری را دی دا مسئلہ دا چی کلا حمل شی نو بیا حیز بند وی دا غا کرازی دا حمل سرکم بیماری نو دیتا استحاز ہوئی پا دی کی مز بند ندے روج بند ندے تلاوت بند ندے دا خاون صحبت بند ندے حالت الحمل کی بیماری نوی حالت حمل کی سنوی بیماری نوی نو دی ترتیب سره د قران پاکو باقی تلاوت تلاوت بنشي کوله او ریدشی ذکر وکای خپل درود شریف ویل شي خپل کم وظایف دی تلاوت نه علاوه نو داغي اس قسم سے نشتا پابندی پی نشتا. دیر سو آیات کریمه کې دا حکم ذکر کای مدینه منوره له چکل صحابه کرام هجرت کونو دی یهود دا مسلکو دای بوی چی بی بی سره یو سره ملاو شی پا زید ملاوی دو کی خواغه دا شاد طرف نئی نو بچه چی پیدا شی دا آغستر گی بکگی نو صحابه کرامو دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کو نو دا آیات اللہ رو لے گلو چی بی بیان استاسو دا فصل زید ملاوی دل نی دا فصل پا زید کی وی چی پا حرا طریقہ بانی وی نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رو لے گلو دی که دا ترتیب ذکر کئی او خلاف فطرت استعمال سے اغل کل واتت حرام نے ندام حرام دے نو دی کدا مسائل ذکر کئی او دا مسائل دیر پیچی دلی نو کل کدا سکور کی پیخشی نو سمدستی او مستند عالم طرف تطلیل پکارے دا دین پا مسائلو کی مشکل ترین مسائل دا زنانو دا حیض و دا استحاض مسائل لی او سلیم تینی خبر زنانم تینی خبر دیو جنگور باز خدا سی دی چ ټول عمر منځونه دای برباد شي ځکه مونږه مسلو ته پوس کی بازه په کدا سي چې ټول عمر په دې بیماری کې روزي نیولې چا په ټول عمر منځونه کړی نو دا اسلامي حکم نه پکار دي چې سړي ځان په دې باندې سکی په دې باندې خبر کی او کور کې کدا سي مسله پیخي نظر تر زر سړي سو کی یو مستند عالم نه ته پوسو کی دی بارکې اللہ رب العزت د معاشرے د اصلاح د پار آداب بیانول او باقی کی مختلف امور دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی فرمائی ولا تجعل اللہ او مگر زوی اللہ رب العزت عرضتن نشانا و ڈال لأیمانکم دخل قسمن د پارا ان تبرو یعنی دا سے قسم مخری چتا سنی کی بنا کوئی وتتقو او دا چتا سو تقوا او پرہیزگاری بن اختیار ہوئی وتصلحو بین الناس او دا چتا سو صلح بن کوئی پمند خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ اوری دن کے دے علیم او پوہ دے دے آیات مبارکہ کی ذکر دے گئی چتاسو دنے کو دکولنا دارنگ دے اصلاح بین الناس نا قسمنا مخرے او اصل کی وجد نزول آیات مبارکہ سوا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا بعض رشتہ دارانو نخفشیو ناغیب پی مال و دولت لگولو نبے قسم و خورو چنور مال و منگ پدوین لگو لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو رشتہ دارو مستح داغنمو نو کله چې قوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها منافقان او تهمت له ګولو نو دیم دا غي په شرارت کې راغې نا غي قسم خوړو چې زب په د مال نه لګو نو دا آیات الله رولې ګلو چې د نیکو د کولو نا قسم مخره دارنګ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه رشتہ دارو بشیر ابن نعمان او د حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خور پدی بشیر ابن نعمان بانی وادوا دے خفشوے و قسم خوڑلے و چد سر و خبر نکو نو دا آیات مبارکہ اللہ رو لے گلو او پدی آیات مبارکہ کی ددی خبر نمنا اکا چد نیکو دکولنا یو مسلمان قسم دی نکری او کچا دا سی دی او نیک کار د کولو نه قسم خوړو نو شران حکم سره نو د مسلم شریف حدیث ته نورو کتابونو ذکر کړي. نبی علیہ السلام فرمائی من حلف علی یمین فرع غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینه ولیفعل الذی هو خیر. چاچ قسم خورو دیو نیک کارنا نو دید داخل القسم مات کی او اغکار تا دیرات للو کی چکم کار نے قسم خورلے او دا قسم کفارہ دیور کی. چونکہ دا سی قسم خوڑل چیزب فلانی غریب بانی خیر خیرات بندوم دا دا نیکی دا کولو نا قسم خوڑل لی پا دی قسم پابندی گناہ دا بلکہ ماتولی سوی دا لازم و ضروری خود قسم کفارہ بور گئی. یا یو مسلمان ویزب دی فلانی سر خبری نکو نو دے دی دا قسم کفارہ ور کی خبری دی شروع کی. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دی ذکر کئی او دا عرض وطن پر مانا دا نشانی او دا ڈال رازی چونکہ ڈالم سوی چکل دا توری او دا نیزی گزار کی نو دا ورت نخے نو دا دا باب دا نصورا ینصرونا عرض و یعرض عرض وطن یا دا باب از وربا یزربون امرازی چی او شیزان تا ڈال کی او نخے کی. اللہ وی ولا تجعل الله مگر زوی الله یعنی نم دا الله عرض وطن دال او نخا لایمانکم د پار د خپل قسمونو او دا ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. دې کې سو توجیهات دی وګورئ ولا چې په مقصد کوی شي. یو دا چې ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس دا مبتدا دا او خبر د دې محذوف دی. تقدیر د عبارت بدا سی شی چې البر والتقوا والاصلاح اولا وامثلو نو دا اولا وامثلو دا خبر دی دې کې محذوف. اللہ وی نیکی او تقوی او اصلاح او صلح پا من دا خلقو کی دیر غورا و بہتر دی نو دا دی نیکو کارونو دا نکولو قسم بخوری جدا بنکو. نو دا انتبرو و تتقو و تسلحو بین الناس دا مبتدا و خبر محذوفو چی البر و تقوی والاصلاح اولا و امثلو. داد امام زجاج او دنحاس رحمهم اللہ قول او چاویلی جدان تبرو و تتقو پا محل دا نسب کی دی نمانا دا سوا لا تمنعکم الیمین باللہ عز و جل البر و التقوى والاصلاح من دی نکی تاسل رقسم خوڑل پا اللہ د نیکی د پرزگاری او د اصلاح بین الناسنا. او چاوی دان تبرو و تتقو و تسلحو بین الناس مفعول لیجلیه دی مفعول لہو چورتوی نمانا دا سوا دا نسب دی و جنو یعنی اللہ تبرو با بیاوائے نا مفول اجلیهی جیسی دا سی بھائی چه منی دی نکی تاسو لرا قسم خونل پا اللہ بانے دا وجد نیکینا دا وجد تقوانا دا وجد اصلاح بین الناسنا. او باز علماء لکلیو چه دیدے کی معنی دا دان تبرو یعنی اللہ تبرو اغلائی پاکی حضب کری لَكَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا إِلَى اللَّهِ تَضِلُّ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ مَغْرَزًا زَوَيَ اللَّهِ عُرْضَةً دَالُوا نِشَانًا لِأَيْمَانِكُمْ دَخْلُ قَسَمٍ دَبَارَ أَن تَبَرُّ دَاشِتَا سُنِيكِ بَنَكَوَي دَاس قَسَمُنا مَخْرَي وَتَتَّقُوا إِلَى اللَّهِ تَتَّقُوا دا چه تاسو تقوا او پرهیزګاری باندې اختیار وای و تصلحو بین الناس او دا چه تاسو صلح باندې کوي په من د خلکو کې. والله سميع عليم الله اريدن کې دې عليم او کوه دې والله سميع الله اريدن کې دې عليم او کوه دې نو آیات مبارکه کې دې خبره حکم چې د نیکو کارونو د کولو نه قسم بنخره او کدا سي چاوکل نشران حکم سدې چې دې په قسم ماتي داغه کفاره ورکي او نیک کار وکي لا يؤاخذكم الله من سيتاس الله باللغو فغبي رادي او په نیت صرف ايمانكم په قسم نستاسو کې ولكن يؤاخذكم لكن نسيتاس بما فحق قسمنو كسبت قلوبكم چې داغه کس او اراده کړی وي ستاسو زړونو والله غفور الله ډېر بخون کې دې حليم او حلم او صبر والده ګور درې قسمه قسمونه دي په شريعت کې یو ته يمين لغو وي او دویم ته يمين غموس وي غين ميم واو سين غموس او دریم ته يمين منعقده وي یمین لغو سلوی د لغو معنی لغوی صدا او لغو شرعن د فقهاو پنی صدا امام قرطبی وی لغو مصدر د لغا یلغو نباب نصورنا یا لغا یلغام رازی چه باب فتح کئی او داس امرادی چه لغی یلغا لغن چه باب د سمیعا که ایزه که مجردو که زنی بابونا زنی سیغی ده گنو بابونو نرازی نو لغا یلغو یا لغی یلغا لغن ستوی اذا اتا بما لا یحتاج الیه فی الکلام چکل راتلو کی پاغ خبرو چې په خبرو کې هغه ته ضرورت او احتیاج نه بے فائدې خبره دې تلغو وای یا خبرو کی او به مال اخر فی چې کې څه خیر نشتا نو به خیر او به فائدې خبره د لغای لغو لغوی معنی نو لغو خبره سلوي چې کې څه خیر نشتا څه فائدہ نشتا لکه حدیث پاک کې راغلی د جمعې د ورځې بارکه وی اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغوت د جمعې پر ورځ امام خطبه وی او سره خبرې کوي او تا ولوي چې چپشا نو د الله حبيب وی بیکاره خبره دی دغه وخت کې تاسو خبرې کوي په خله وی چپکې نه لکه یو روایت کې راغلی چې د جمعې پر ورځ باندې امام خطبه وی او کم سړی خبرې کوي و ادا په مثل د حمار او د خر دی او چا چې ورله پخله وي چې چپ شه نو فلا جمعت له د دې جمعې ثواب نشته یعنی دومره پورې احتیاط ته چې دین بیانېږي چپ بناسته دین بیانېږي چپ بناسته نو یمین اللغوا د دې لغوي معنا داوا او په اصطلاح د فقهاو کې څه ته وایي نو دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ و دا باز صحابہ کرام دا مسلک دے اے امام بخاریم دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ نا نقل کری و یمین لغو سلوی فی قول الرجل لا واللہ بلا واللہ لکدی او سڑی نیت او ارادت قسم نشتا خدا آغا عادت تے و اینا واللہ دا سنے دا باللہ دا سنے لکد باز خلق عادت ہوئی نیت او عقیده د قسم خورو نه دا خو هر خبره سره دې سکے قسم خوري دې توي يمين لغوا لکه امام قرطبي وای چې يمين لغوا ستوي هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها بلا والله ويولا والله وای پخپل خبرو کې عقیده او اراده د قسم خورو نشته دا امام شافعی رحمت الله علیه مسلک ده او داغ پنی یمین لغو دیتا وی. امام مالک اے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا وی چی یمین لغو دیل وی چی او سڑے قسم اخری پیوشی دے خیال کئی چی داسی بوی او چی پتو لگی نو آغشان نی قسم او خوڑو پیو خیال چی داسی بوی لیکن چی پتو لگی دے داسی نو دا دے امام ابو حنیفہ او دے امام مالک رحم اللہ مسلک دے او دا تفسیر دے ابن عباس او دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما منقول لے لکہ امام مالک رحم اللہ خپل کتاب موطا کی وئی قال مالک فی المعطا احسن ما سمعت فی هذا ان اللغو حلف الانسان علی الشیء یستیقن انه کذالک ثم یوجد بخلافه فلا کفارت فی وئی خیستہ شیء چی ماوری دل دید یمین لغو بارکت آغا قسم خلل دی انسان دی پیوشی چی دے یقین کئی چی داسی بوی لیکن اغدا سے نوا پا دی یمین لغو کی کفار نشتا ہو گناہ پا کشتاو کنا نو باز علماء گناہ نفی کرے چی دی کی گناہم نشتا و احکام القرآن کے علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ پا دی خبر زور کرے چی نا پا دی کی گناہ رازی پدی کی گناہ راضی وردا مسئلہ دا وہی کسڑے پا حق دے او کب باطل دے پا باطل خو قسم خوڑل حرام و ناروا دی خو کب پا حقے نم دا سے سخشین دے زان کتی سوک بچ کی نو خبر دا زان کتی سوک بچ کی یو دی علاقی رواج دے دا دا شریعت او دا سلور و مذہبونو نخلاف دے یو خودی دے کی تقریباً پیسلو کولو والا جاہلانوی الان کی دا مسئلہ ندا چی دا مشران و چال خوخشن و قسم بتڑی بلکہ اللہ و رسول چی چال قسم راولی ناب قسم پری ندی علاقو کی دایو طریقی پردی جیداد بانی پردی حق بانی بداوو لری بیا با دا ٹوکو دا پارا مشران وی منکو کی قسم کیو یرا وی قسم حکم و خوڑو نستاس و منس کی بخبکان راشی قسم مخوری منک بدر لازمک پمندنی بک بیدی بخبر راشی دا شیر شریعت نہ خلاف و ناروان بلکہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی یو سڑے دعوی لری نو دے با پا دعوی گواہان پیش کر کہ یو سڑی دعوی لرلاو شری گواہان پیش کر نو دا شیر دا حق دے او کچری مدعی سر پخپل دعوی بانے گواہان نی نو منکر با قسم خوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی نو دیدے کہ گورا دا یمین لغو چی دے او سڑی عادت تے او قسمو نخوری نو دا شیپ شریعت کی درست ندے او گناہ دا اگئی لکلی چی او حدیث کی راغلی چی قسمو نا پا اللہ مخوری اگر کتاس و رستو پاغی کی بری کی گئی دارنگی دا باز خلق و مضمت چی اللہ ذکر کرے وی ولا تطیع کل حلاف مہین اللہ وی زمان حبیب تابداری مکہ و خبر ممنا دا ہر ڈیر قسم خوڑن کی چی غزلیل اور رسوالے دا دا کافر و عادتو ڈیر قسمو نا خوڑن نو ڈیر قسمو نا دیو سڑے بلا ضرورت نخری دی کی گناہ را دی کی گناہ دا ڈیر قسمو نا خوڑل دی دا دا شریعت سدا دیو جناب دی کی لزوم دے سمرازی دا دا احناف و مسلک دے پا یمین لغو کم سڑے گناہگار دے چی ضرورت نشتولی قسمو نا خوری او دا باز علماء پا نیز پدی که سنو دا باز علماء کرام پا نیز بانے پدی که گناہ نوا ولیکی آخذکم بما کسبت قلوبکم دیتا گر یمین غموس وی چی خدر تا پتا دا چی پدی قسم خوڑو که دروغ جن مخری دیتا یمین غموس وی دا گناہ کبیره دا دا دی کفارنی پا کچادا سے اکل نگو گناہ کبیره اکا دے بتوبو بس یو یمین منعقدہ دے یمین منعقدہ دیتا وی چاہندہ کا زمانہ کی دیو کار دا کولو یا دا نکولو قسم اخری چی زمان دی قسمی دا سی بکوم یا زمان دی قسمی دا سی بنکو نکاغ کار قسمی خوللی چی کوم بیوی کو خوبا سلاس شواو کوی نکو نداغی کفارا دا یا با غلام زادی لکر سراروان دی تاسو گو رئی اغی ذکر دل تنیشت دو میں پاری پاول کیو گو رئی داغی کفاری در لذکر کری دو میں پاری پاول مخ کی داغی کفار ذکر کری اگرئی آیات آئی نوسی نمبر آیات تے اوٹسی نے شروع کی گی نوسی نمبر آیات تے فرمائی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی تاسو اللہ باللغو فی ایمانکم پاغ بیرادی سرپ قسم نستاسو کی ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو بما عقدتم الایمان اغچ مضبوط کئی تاسو د قسم ننا دیت یمین مناقضه وای یعنی آئنده دی او کار د کولو یا د نکولو قسم دی وخړو نو کدا قسم چا مات کو فکفارته نو کفار داغي اطعام عشرت مساکین طعام ورکول وی لس مسکینانو تا سارو ما خام به مړے یا و سارو لس مسکینانو تا پاو کم دو سیر غنم یا راغي پیسی ورکه من اوسط ماد درمیان هغه طعامنا تطعمون اهلیکم چتاسو طعام ورکو اخبل اهل عیال و بچوتا او کسوتهم یا ولسو مسکینانو تجامیلی چداغی عورتو بدن پکی پرشی او تحریر رقبا یا بازادول دغلامی دیدریو خبرو کی هر مسلمان پہ اختیار دے کلس مسکینان دو وخت مړی او کاغی ته جامع الیا کو غلام آزادی فمن لم یجد د چاچی وسو طاقت د غدریو خبرونو فصیا مسلاست ایام نروجی بنی سی دریو رزی پر لپسی لگاتار منس کی بے خورینا ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره دستاسو د قسمونو چې کله اذا حلفتم چې کله مو قسمونو خړل او مات مو کل وحفظوا ايمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو حفاظت د قسمونو سره قسمونه مخړی کمو خړو نو مات وایې ما او درې حفاظت دالې کړي مات کو نو کفاره ورک وحفظوا ايمانکم ودل تر دې دریم قسم ذکر نه لري چېږي تا دا کفاره پکې راځي بلکې د دوو قسمونو ذکر دی یو یمین لغوه یو یمین غموس لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو الله باللغو فی ایمانکم باغبیر ادی سرا په قسمونو تاسو کې ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما کسبت قلوبکم پہا غصبانی چی قصو را دیکڑی ویزلو نستاسو واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخن کے دے حلیم او حلم او صبر والدے اللہ دیر بخن کے دے دخبلو بندگانو گناہو نماف کئی لدای اخیرنے یمین چیدی تو غموس وی اخیرت کی با اللہ پدی را نیول کئی اخیرت کی پدی با نیول کئی او دی بسوی دی کی گناہ بای او یو یمین منعقد دے چی آغا رست سورہ مائدہ کرا روان بیا گو رئی سرنا ولا تجعل اللہ او مگر زوی اللہ عرضتن دالو نشانا لی ایمانکم دخلو قسمنو دفارا ان تبرو اے لی اللہ تبرو دا پا کیسا نماناوا دی دفارا چتاسو نیکی بنکوئی دا سی قسم مخورا چرا بز زما دی قسمی چی نور نیکی بنکو وتتقو او دا چی تاسو تقوا و پرزگاری بن اختیار وی و تسلحو بین الناس او دا چی صلح بنکو وی پمند خلقو کی دا سی قسمونا مخورای دنیا کو کارونو دو کولونا والله سميع عليم الله اوريدن کې دی او په هره لا يؤاخذكم الله نني سي تاسو الله باللغو في ايمانكم فبي اراده صرف قسم نستاسو کې ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما پاغ قسمونو كسبت قلوبكم چه کسب کڑی دے اراده کڑی دستا سزرن داغی واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخون کے دے حلیم او حلم او صبر والدے اصلاح دا پارا اللہ رب العزت سے قوانین ذکر کول باغی بارک حکم کو چه تاسو دنے کو کارون دکولو نا قسمو نا مخرج دارنګ عادت د قسمونو خړو پریزي اوس پدې دې کې مسله د ایلا ذکر کړي لکتا سوله د فقہ کتابونو کې وایي باب فل ایلا ایلا دې ته وایي چې یو خاون کد خزنه د قسم په ذریعہ باندې ځان منکو نو دا قسم خوڑل یا با پورا سلور میاشتی وی تو قسم او خوڑو چیز با دی خپل خزی سرا از دیواجی تعلقات نساتم او دا قسم پورا سلور میاشتی و او پا سلور میاشتی کی دهس قسم از دیواجی تعلقات دی بی بی سراو نساتم نو دا سلور میاشتو دا ختم دو سرا زمونگ دا مذهب حنفی مطابق یو طلاق بائن بواقیش طلاق بائن دیتا ہوئی جی بالکل نکاح با ختم شی او دا خزد دا دا نکان ببار شی او کنی او سڑی قسم خوڑلے سلور میاشتی خود سلور میاشتو دا ختم دون مخی مخی د بی بی سره ازدواجی تعلقات قائم کلوی ساتل نو دبان خزت علاقه ندا او د ق